राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 3 नवंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आप कहते भगवान का स्मरण करें, परंतु जब तक हमने भगवान को देखा नहीं तो उसका स्मरण कैसे करें? चिंता में देखी कभी पास कभी देखा कभी उम्र में प्रिया में अच्छा लगता है नहीं पास मिल जाए तो अच्छा लगता है नहीं मैं अच्छा लगे लेकिन देखो सब मेरे को देखा कि ना ही अभी अपने प्रियता होनी चाहिए प्रियता देखना कहा उठपटा नहीं याद आता है थोड़ा मालूम है प्रेम होता होना चाहिए देखने से नहीं होता फालतू बात माँ को कभी देखा नहीं है माँ अच्छी लगती देखा कभी माँ को एक स्त्री से ही देखा है माँ नहीं देखा माँ को नहीं देखा माँ को देखा किसी ने बताओ हमारे माँ देखा कोई नहीं बता सकता पर माँ अच्छी लगे भैसा नहीं बोलना नहीं इतने आदमी को इज्जत चलाई नहीं इतने आदमी को इज्जत चलाए बैठक सपा बोलते मुंडे पाए बसों सोच विचार मैं सब इज्जत जाए भाई प्रिय होता प्रिय देखना कहा नहीं भीतर से प्रेम है प्रेम पास देखा नहीं हूं देखना कहा नहीं है प्यार होता है प्यार देह प्यार अच्छा हो रहा प्यार भगवान मेरे हैं मेरे पिता गए मैं वांश हूँ रामायण में कहा ईश्वर जीव विदासी ईश्वर जीव विनाशी चेतनामर सूर से भगवान हमारे हैं मन में हृदय में प्रेम होता है वो सर देखा है नहीं देखा है देखा नहीं हृदय में प्रेम होना चाहिए नारायण नारायण नारायण नारायण बालक को माँ बाप और माँ बाप को बालक अच्छा लगता तो हम भगवान के हैं भगवान हमारे आप इतने वर्षों से सत्संग करते हैं अभी तो आपने विचार नहीं किया समझ नहीं जाता हूँ सब हो कई कई भैया बहन है बहनों ने ठीक समझा है कोई समझते ही नहीं छोड़ते ही नहीं देखा नहीं कैसी बात है बड़ी भाई गलती की बात है उमा राम समय दुसग माही गुरु पितु मातु बंधु गुनाही हमारा हित करने वाला राम जी स्मरण कोई नहीं है उमा राम समय दुसग माही हमारी रक्षा कौन करता है किसी कृपा से हम जी रहे हैं फिर ध्यान नहीं दिया ध्यान प्रभु की कृपा से हो रक्षा दी भगवान के समान हित करना मजा कोई हुआ नहीं कोई है नहीं कोई होगा नहीं कोई हो सकता ही नहीं तब मान सबका पान करते हैं सबका पूर्ण करते हैं सब से भरते हैं घड़ी घड़ी के दुर्ग नाम लिखा रहे भगवान के समान कोई हमारा हित करने वाला नहीं है अचानक एक सज्जन बदरीनाथ आते हुए मार्ग भूल गया पैदल जाता था आज एक बहुत गहरा गहरा था प्रकाश भजन प्रकाश आगे भी जल पड़ गया था हमारे साथ नाचते रहते थे नारी आवाज आई कहा मंजिल स्वरूप है आवाज आई साफ बोलो श्राम गुण है सब प्राणियों की अनंत प्राणी अनंत अनंत प्राणी की रक्षा करते हैं। बुलंदेरी का सामना मेरे तो अनुमान में आता है इतने बेटे हैं कोई भी ऐसा नहीं है जिसको भगवान ने कृपा का अनुभव न हो। आप आदे ध्यान दें हमारे मन की बात पूरी नहीं होती बुरी लगती है परंतु भगवान ने बहुत विशेषता से हमने हमारे को बताया है ऐसे सभी घटती है। मैं तो ये मानता हूं सबके जीवन में घटते हैं। अब आप माने उन्हें उसे क्या करें मोरी बराबर दया सब पर मोरी बराबर दया सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब मम प्रिय सब पर मोरी बराबर दया ये बात है। तुम भजन करते हो न करते हो भगवान मानते हो नहीं मानते हो भगवान तो कृपा करते ही है करेंगे जरूर करते एकदम एकदम सच्ची बात है एकदम सच बात है। महान जी मेरे भगवान मेरे ये बात बहुत विलक्षण है बहुत श्रेष्ठ बात है। उमा राम समय तुझमाए गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाई बालक का मां पालन करती है मां बिना आवे कहां से वह पालन करती है मां पर नहीं करता है बुबंद जान नहीं सकता मान कितना दिया है जानते नहीं अलोग बढ़ते अलोग हमारा राम समय तू जगमाए गुरु पितृ मातृ बंधु आपके जैसे नजीक बात अलग है पर भगवान जितना हित करते हैं इतना हित करना कोई है ही नहीं, होगा नहीं, होगा नहीं, हो सकते ही नहीं। आप जैसे नजीक बात अलग है हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु कहना आता नहीं है मरिया आप कृपा करो थोड़ी बात में समझ दो बहुत थोड़ी बात में बहुत भीतरी भाव भरा हुआ है भगवान कृपा प्रेम कृपा भरे बिल्कुल भरी हुई है हमारा ये इस समूह का इतना हमें इकट्ठे हो जाए आप थोड़ा ध्यान दो कागज दिया है कृष्ण बुलाया है आप ही आप मैं सभी इकट्ठा हो गया ये भगवान की कृपा है अलौकिक कृपा है सत्संग की बातें इतनी पैदा होती है कि ये क्यों कृपा है क्या हमारी ताकत है फिर भी मैंने कहा था बर्मी से कि आप इतनी गहरी बात करते हैं कि आपके जैसे भी हम पात्र हैं ऐसी गहरी बात आप कहते हो कि हम लोग पात्र हैं क्या ऐसे फिर भी शुक्र की बात हो खाली मेरी बात आकाश में रहेगी जो कभी पात्र होगा फायदा हो जाएगा हम जानते नहीं अलोक कृपा है विदिष्ट कृपा विचित्र कृपा सासु कृपा नहीं कृपा आघाती सूरदास मुझे देखते नहीं सब जीवों के प्राय बहुत कम आदमी भगवान की कृपा को जानते हैं अलग बात है मानव शरीर दिया भगवान ने शरीर देने के बाद भी तीन बात दुर्लभ बताई मनुष्य बना शरीर और फिर मोक्ष फिर सत्संग यह भगवान की कृपा से बनता है, अपने हाथ की बात नहीं है। ये सफाई भी एक कैसी विलक्षण है,